2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk, dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Samer A. zatrzymany w Dubaju był związany z Orlenem. Jest podejrzany o wyrządzenie firmie ogromnych szkód finansowych. Sztaby kryzysowe i wzmożone kontrole. Polska reaguje na ognisko pryszczycy w Brandenburgii. Izrael i Hamas zgodziły się na zawieszenie broni. Prokuratura Krajowa wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w trybie pilnym rozpoczyna procedurę ekstradycji do Polski Samera A. Był on poszukiwany za przestępstwa gospodarcze czerwoną notą Interpolu. Były członek zarządu spółki OTS należącej do grupy Orlen został przedwczoraj zatrzymany w Dubaju, powiedziała nam rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. W tej chwili prokuratura krajowa, bo taka jest właściwość oceny wniosku prokuratora regionalnego w Warszawie o aresztowanie i ekstradycję pana Samera A ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokonuje analizy tego wniosku i załączników i w bardzo krótkim czasie zostanie ten wniosek i dokumenty niezbędne zostaną przetłumaczone i drogą dyplomatyczną przekazane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Samera jest podejrzewany o wyrządzenie szkody majątkowej spółkom córkom Orlenu w wysokości 370 milionów dolarów. Chodziło o zawarcie w 2023 roku trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. Polska prezydencja przełamie impas w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, zapewniał Włodymyra Zełenskiego premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Warszawie. Rozmowa dotyczyła m.in. wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Sylwia Białek. Premier Donald Tusk zaznaczył, że polska prezydencja będzie skupiona na przyspieszeniu procesu akcesyjnego. Jak mówił, mamy w tym zakresie doświadczenie. I będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi, i to bezwarunkowo, nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego. Premier powiedział, że nie pozwoli, aby w Polsce wykorzystywano trudną, dramatyczną historię związaną z rzezią wołyńską do politycznych gier. Zaznaczył, że fakt, iż Polska i Ukraina zaczynają rozmawiać o przeszłości normalnym językiem, to zasługuje na miano przełomu. Donald Tusk zadeklarował gotowość zorganizowania przez Polskę kolejnego szczytu w sprawie odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił z kolei o oczekiwaniach w związku z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Zaznaczył, że Ukraina liczy na utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję. Dodał też, że im szybciej Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej i NATO, tym szybciej wszyscy uzyskają geopolityczną stabilność. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sztaby kryzysowe, wymiana informacji między regionami oraz wzmożone kontrole weterynaryjne na granicy z Niemcami. Tak strona polska reaguje na stwierdzone ognisko pryszczycy w Brandenburgii. Śmiertelna dla bydła i trzody chlewnej choroba wystąpiła tam po raz pierwszy od 36 lat. To choroba, która może nieść ze sobą poważne straty gospodarcze dla hodowców i zakładów przetwórczych, mówi główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdewski. Pryszczyca jest chorobą tak niebywale niebezpieczną. Jest to najgroźniejsza w tej chwili choroba zwierząt gospodarskich, którą stwierdzamy na świecie. Od razu zwołaliśmy nasz wewnętrzny sztab kryzysowy w Inspekcji Weterynaryjnej. Nie znamy skali trudności później, jeśli chodzi o koszty tej choroby. W Polsce po raz ostatni pryszczyca wystąpiła w 1971 roku. Co ważne, nie jest groźna dla ludzi. Izrael i organizacja Hamas uzgodniły zawieszenie broni w Strefie Gazy. Porozumiały się także w kwestii wymiany żydowskich zakładników na palestyńskich więźniów. Według źródeł BBC obie strony uzgodniły, że Hamas uwolni trzech zakładników w pierwszym dniu obowiązywania porozumienia, a Izrael rozpocznie wycofywanie wojsk z zamieszkanych terenów Strefy Gazy. Synoptycy prognozują marznące opady na Suwalszczyźnie i w centrum województwa podlaskiego. Ostatnich kilkanaście godzin też nie należało do łatwych. SOR Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oblężony. Zeszłem ze schodków z bloku i na prawej stronie się przewróciłem, ale lewe nogę połamałem. Jak to wyszło, to nie wiem, jak to wyszło. Nasi pacjenci są w bardzo różnym wieku. Są to zarówno osoby młode, które doznały nieszczęśliwego wypadku, jak i osoby starsze, które mają już kłopot z utrzymaniem równowagi na śliskiej nawierzchni. Lekarz kierujący oddziałem ortopedyczno-urazowym Jerzy Wojnar. Mamy nawet pacjentów, którzy doznali urazu, próbując przygotować podłoże, żeby inni się nie poślizgnęli. Przyjęliśmy 51 osób, którym udzielono pierwszej pomocy w związku z urazami ortopedycznymi. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Cezary Nowosielski. Przyjęto 25 pacjentów chirurgicznych. Te przyjęcia były spowodowane też upadkami. Opady marznące także w województwach podkarpackim, małopolskim i południowych powiatach śląskiego. Miejscami może występować także deszcz lodowy. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest na ogół dobra lub bardzo dobra. W kilku punktach, m.in. w Kłodzku, Jastrzębiu-Zdroju, Białej Podlaskiej, stacje pomiarowe wskazują umiarkowany poziom zanieczyszczeń. Najgorsza sytuacja w Zgierzu, gdzie powietrze jest bardzo złej jakości. Tylko 6% krajowej produkcji energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Jeszcze przez 2 godziny warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. Po 20 sieć nie będzie już przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi szczypiorniści zaczynają dziś Mistrzostwa Świata od razu z grubej rury meczem z Niemcami. To może być dla nas dobre przetarcie, to jest też jakaś tam szansa. Mamy szansę też zobaczyć naszych takich, powiedzmy, prawdziwych rywali. Tak zostało to ustawione, my nie mamy na to żadnego wpływu, także no, jest jak jest. Jak słyszymy, utylitarnie do dzisiejszego meczu podchodzi trener naszej kadry Marcin Wijewski. Początek spotkania w Herning w Danii o 20:30. Wtedy startuje także wyjazdowe spotkanie projektu Warszawa w siatkarskiej Lidze Mistrzów w Belgii z Green Yard Maseik. Jesteśmy na pewno faworytem, ale musimy wywiązać się z roli tego faworyta, więc musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Oni na pewno tutaj tanio skóry nie sprzedadzą i będą chcieli grać, wygrywać. Będą chcieli zrobić wszystko, co mogą przed własną publicznością. Trener projektu Piotr Graban, wyłowiony do nagrania najwyraźniej w trakcie posiłku, szczęk sztućców z tak zwanego offu na potwierdzenie. W każdym razie apetyty kibiców projektu na kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów wyostrzone. Kibice motorsportu cieszą się z 12 pozycji Konrada Dąbrowskiego na trasie 10 etapu rajdu Dakar. Nasz motocyklista nigdy nie zajął wyższej w tej imprezie. W klasyfikacji generalnej jest 17. Na zakończenie piłka i najpierw obiecany przed godziną wynik pierwszego sparingowego meczu piłkarzy Rakowa Częstochowa na przedsezonowym zgrupowaniu w Andaluzji ze Slawią Praga. Do przerwy, przypominamy, było 2-0 dla ekipy Marka Papszuna, który powinien być selekcjonerem naszej kadry. Po niej rywale trafili po 2-0 i skończyło się remisem po 2. Kibicom Premier League, najlepszej ligi na świecie, podpowiadamy, że dziś wieczorem zawsze emocjonujące derby północnego Londynu i starcie Arsenalu z Tottenhamem. Pierwszy gwizdek sędziego na Emirates o 21:00. Jest ślisko, proszę Państwa, co spadnie, to zamarza. Może też padać lodowy deszcz, więc wychodząc z domu, proszę wziąć ze sobą parapluwia, czyli ochronę przed deszczem. W Beskidach na szlakach też nielekko, pod świeżym śniegiem jest lód, no i zimno. W Tatrach wciąż obowiązuje zagrożenie lawinowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście nie mogę sobie nie pozwolić na to, żeby nie zapytać Krzysztofa, jaki sport, albo właściwie jakie sporty, bo wiem, że jest ich wiele, towarzyszą ci w życiu. Zacznę od tego, że kapitalne tło muzyczne, Guns N' Roses zawsze znakomici. Wiemy, kto wybierał dzisiaj muzykę do naszej popołudniowej audycji. Oczywiście Kuba Jączyk, szef redakcji muzyki. Dobry ma gust, Kuba, to wiem skądinąd. Natomiast jeżeli chodzi o sporty, które oprawiam, jest ich wiele. Rzeczywiście, przez ostatnie lata jestem zakochany w treningu motorycznym. Trafiłem kiedyś na rehabilitację po kontuzji kolana do Remika Rzepki i zostałem. Trening motoryczny to wszystko razem. Szybkość, siła, sprawność, wytrzymałość uwielbiam, ale dzisiaj przyładowałem 1,5 kilometra na basenie. Lubię wsiąść na rower. Wszystkim panom polecam drążek. Podciąganie się najlepiej rzeźbi sylwetkę do tego albo wszystkiego. Albo chociaż powiszenie na drążku. Albo powiszenie, ale lepiej się podciągać, poćwiczyć najpierw z gumą, potem już bez niej. Kręgosłup w trakcji. Od tego momentu, kiedy się zacząłem podciągać, to nie tylko sylwetka w porządku, ale nie boli mnie w ogóle lędźwiowy. Także... W porządku, przyznaję. prawda? Także jest mnóstwo sportów. Każdy powinien dopasować do swoich możliwości, wieku, aktywność fizyczną. Na ten lędźwiowy kręgosłup to i joga dobra? No, ja na jodze byłem ze dwa razy, to kiedyś ci opowiadałem, że byłem najsłabszy w grupie i wszystkim panom, którzy lekceważą tę aktywność, proponuję, żeby poszli chociaż raz, zobaczą jak się spocą i jak będą właśnie tacy słabi jak ja wśród wygimnastykowanych pań. Proszę Państwa, bo na jodze to wcale nie jest tak, że się tylko leży i oddycha. O nie, pot się leje. Zdecydowanie, 22,7 trójek. Jaki sport Państwo wybrali na swoje życie, a może żaden? Proszę dzwonić i opowiadać. Trójek to nasz telefon do Państwa dyspozycji. Kto do mnie dzwoni, w jakiej sprawie? Halo? Dzień dobry, ja dzwonię z Olkusza. Moje imię Monika. Chciałam powiedzieć, że jedną z takich fajniejszych aktywności fizycznych jest taniec, jeśli można to zaliczyć. Ależ oczywiście. Fajna muzyka, fajny podkład i mnóstwo ruchu, to jest też bardzo fajna rzecz. Pani Monika, rozumiem, że Pani tańczy. Tak, staram się, bo nie zawsze jest czas, żeby wychodzić na jakieś aktywności fizyczne, ale w domu przy jakichś czynnościach można sobie włączyć właśnie trójkę i nieźle potańczyć. Czyli na przykład teraz, tak jak gramy gansów, to pani tam bioderko chodzi? Tak. To tu się z panią jednoczę, bo faktycznie siedząc teraz w studiu i rozmawiając z państwem, właściwie kręcę się na swoim fotelu, a nawet niekiedy wstaję i też aż mnie ta muzyka wspaniała roznosi. Taniec jak najbardziej, doskonała aktywność fizyczna, podnosząca tętno i sprawiająca, że jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. Dziękuję Pani Moniko. 22,7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko w sprawach sportu. Słuchają Państwo Trójki. To jest nasza popołudniowa audycja, a w niej o kłopotach prezydentki Peru. Prezydentka ma kłopoty z powodu swojego nosa. Została wezwana do prokuratury, aby wytłumaczyć się z operacji plastycznej. Przeprowadziła ją bowiem w sekrecie. I sprawa jest, proszę Państwa, poważna, bo dotyczy peruwiańskiej konstytucji. Zgodnie z nią głowa państwa powinna oficjalnie zgłaszać swoje zabiegi chirurgiczne, a na czas rekonwalescencji wyznaczać formalnego zastępcę. Tymczasem prezydentka Peru tego nie zrobiła, no i teraz otrzymała zarzuty niedopełnienia obowiązków. O szczegółach Michał Strzałkowski. Prezydentka Peru Dina Boluarte zjawiła się w prokuraturze w stolicy kraju Limie w towarzystwie wielu asystentów i licznych agentów ochrony. Przed budynkiem trwała zaś niewielka manifestacja jej politycznych przeciwników. Przesłuchanie miało związek ze śledztwem dotyczącym wydarzeń z 2023 roku. Wówczas to peruwiańska prezydentka na ponad 2 tygodnie zniknęła. Nie pokazywała się publicznie, nie zabierała głosu i nie widziano jej w Pałacu Prezydenckim. Gdy Dina Boluarte wróciła do wypełniania państwowych obowiązków, z niczego się nie tłumaczyła. Ale prasa szybko wyśledziła, że poddała się niewielkiej operacji plastycznej nosa i przebywała w luksusowej prywatnej klinice. Tymczasem zgodnie z peruwiańską konstytucją, na czas zabiegów medycznych i rekonwalescencji, głowa państwa powinna wziąć oficjalne zwolnienie i wyznaczyć formalnego zastępcę. Zwykle z automatu zostaje nim ktoś z dwójki wiceprezydentów, ale tych prezydent Boluarte nie wyznacza od ponad 3 lat. Według prokuratury brak formalnego wyznaczenia zastępcy stanowił niedopełnienie przez peruwiańską prezydent obowiązków. Ona sama broni się, że zabieg, jaki przeszła, nie miał charakteru kosmetycznego, ale stanowił nagłą interwencję. To nieprawda, że poddałam się zabiegowi operacyjnemu nosa z powodów estetycznych. Od lat mam laryngologiczne problemy. Doszło do ich nagłego zaostrzenia i niezbędna była szybko interwencja chirurgiczna. Nie było czasu na formalności. Oskarżanie mnie o to, że potajemnie robię sobie korektę nosa, to bezpodstawny atak polityczny. Ale prokuratura ma inne zdanie. Według śledczych Boluarte przeszła jednak planowy zabieg estetyczny i chciała ten fakt ukryć. Zdaniem mieszkanki Limy, Dali, głowa państwa zachowała się gorzej niż nieodpowiedzialnie. Prezydent, która przecież niegdyś głosiła lewicowe hasła, dziś jest bliższa prawicy i zaczyna mieć coraz bardziej dyktatorskie zapędy. Traktuje państwo jak prywatną własność. Nie tylko potrafi wysłać wojsko i policję, aby brutalnie stłumiły antyrządowe protesty, ale także nie chce oddać nawet kawałka władzy. Dlatego nie wyznacza wiceprezydentów i dlatego nie chciała, aby ktokolwiek zastąpił ją nawet jeśli nakazuje tak konstytucja. Śledztwo w sprawie operacji nosa to nie jest zresztą najpoważniejszy problem Diny Boluarte, która jest pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta w historii Peru. W zeszłym roku okazało się, że pokazuje się publicznie z bardzo drogimi zegarkami na ręku, ale nie zgłasza ich w oświadczeniu majątkowym, a z pensji prezydenckiej nie powinna być w stanie sobie ich kupić. Policja nawet przeszukała jej rezydencję w poszukiwaniu drogocennych czasomierzy, których Boluarte miała mieć nawet 15. Ale ani jednego zegarka ostatecznie nie odnaleziono, choć policjanci znaleźli przynajmniej jeden paragon za Rolexa wartego 14 tysięcy dolarów. Boluarte uznała całą sprawę za polityczną intrygę. Doprowadziła też do aż 6 dymisji w rządzie, w tym odejścia nadzorującego policję ministra spraw wewnętrznych. Sama jednak nie poniosła żadnych konsekwencji. O czym informował Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Zauważam, proszę Państwa, że nasi rodzimi celebryci usiłują ukrywać swoje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, mówiąc, że wyglądają inaczej z powodu diety zmieniającej rysy twarzy. Zauważyli Państwo? To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Nasz telefon 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w absolutnie każdej sprawie. 22 i 7 trójek. Ależ państwo opowiadają o swoich sportach. Właśnie jadę na zajęcia, gram 3 razy w tygodniu po 2 godziny w taką podobno niemęską dyscyplinę, którą jest badminton. Bardzo rewelacyjna gra, która rozwija kompletnie wszystkie mięśnie, można powiedzieć. Także bardzo polecam, naprawdę bardzo super zabawa. Absolutnie też polecam i uspokajam pana, nie ma sportu, który jest niemęski. Mogłabym zaryzykować stwierdzenie, że niemęski jest brak sportu. Słuchają państwo trójki, a przed chwilą wybrzmiało Cisza, Ja i Czas zespołu Hej. W trójce przenosimy się, proszę państwa, do Łodzi, bo tam miś w koszulce na ramionczkach z tatuażem na ramieniu i potłuczoną butelką, potocznie nazywaną tulipanem. I ten miś łudząco przypomina kultowego misia Uszatka z Dobranocek. I proszę sobie wyobrazić, że on zdobi witrynę jednego z łódzkich sklepów z alkoholem. Co na to mieszkańcy Łodzi i przedstawiciele miasta? A ja się zastanawiam, czy najmłodsi w ogóle rozpoznają Uszatka w takiej dorosłej wersji. Kojarzy mi się, że to jest miś Uszatek. Wygląda jakby, nie wiem, był pijany. To taki miś Uszatek, jakiego nie znamy. Paweł Chapka, Muzeum Kinematografii w Łodzi. No ale wtedy chodził dopiero do przedszkola. Tutaj tak utrwala pewne stereotypy o pewnych przynajmniej dzielnicach łódzkich. Także chyba jest to z przymrużeniem oka bardziej. Przyznam, że nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja. Wychowałam się na misiu Uszatku, mam dziecko, które się wychowało na misiu Uszatku i uważam, że pewnych symboli się ruszać nie powinno. Ja jestem naprawdę zaskoczony. I co ciekawe, bo w sumie jak tak myślę, to rzadko który bohater dziecięcych animacji ma jakąś swoją parodię gdzieś w przestrzeni. Wydaje się, że ta, podkreślmy to, prywatna inicjatywa, jeśli chodzi o reklamę. Marcin Masłowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Prywatnej działalności gospodarczej wydaje się fatalna i niefajna, bo misiu Szatek, a więc bohater dla wielu pokoleń dzieci, przedstawiony z jakąś potłuczoną butelką, a więc tak zwanym tulipanem, z jakimś tatuażem. Fatalne. Ja nie wiem, czy dobrą decyzją nie będzie tutaj, żebyśmy nie poprosili Komisji Kultury, żeby powiadomiła o tej reklamie tych spadkobierców praw autorskich, misia Uszatka z Semafora, żeby być może zareagowali, zażądali zdjęcia tego. Tego misia Uszatka nie widziałem chyba. Rafał Andrzejczak, Muzeum Kinematografii w Łodzi. Są spadkobiercy autora książkowej wersji historii, tak jak wygląda w serialu. No i jakby oni decydują o tym, w jaki sposób, gdzie i kiedy może zostać wykorzystane. To konkretne może być jako przetworzenie, niemniej to klapnięte łóżko i ten wygląd twarzy jasno wskazują, o kogo chodzi. Potrzebowałam chwili czasu, żeby się zastanowić. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, terapeutka do spraw uzależnień. Z mojej perspektywy ten zgrzyt jest szczególnie widoczny, mianowicie to jest jakieś przekroczenie pewnej granicy. kiedy z jednej strony substancję toksyczną, uzależniającą, powodującą mnóstwo szkód zdrowotnych, społecznych, łączy się w jakiś sposób z dziećmi, z postacią z filmów dla dzieci. I myślę, że dlatego to może być tak, że nas to rusza, że mnie to ruszyło. Ta kotwica na ramieniu, no, świadcząca ewidentnie, że Misiu Żadek był w wojsku lub we więzieniu. Oczekuję przez cały czas jakiejś debaty w Łodzi na temat ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu. Marek Michalik, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Nic by się nawet nie stało, gdybyśmy po prostu ograniczyli ten przekaz tylko i wyłącznie do napisu sprzedaż alkoholi. Przedstawiciele sklepu oświadczają, że projekt miał na celu poprawę estetyki witryn po remoncie. No, wyszło jak wyszło. Moim zdaniem jakoś nie najlepiej. Materiał przygotowała Joanna Karp z Radia Łódź, a jestem ciekawa, co Państwo na to. 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić. Trójek. Pan Robert dzwoni w sprawie ekstremalnego sportu zimowego. Kłania się Robert ze Świdnika. Ja nie wiem, czy to jest sport, ale w obecnych warunkach pogodowych lubię jeździć na hulajnodze elektrycznej po śniegu. To jest taki delikatny sport ekstremalny, aczkolwiek jeszcze krzywdy sobie nie zrobiłem. Nie wiadomo, czy to sport, czy głupota. Panie Robercie, bardzo prosimy na siebie uważać. Jeśli brakuje panu adrenaliny, to ja oczywiście rozumiem te zapędy do hulajnogi elektrycznej na ubitym śniegu, ale jednakowoż nie chcielibyśmy tracić słuchaczy, więc apeluję o ostrożność. I 7 trójek. Jaki sport uprawiają nasi słuchacze? Też jadę teraz na zajęcia sportowe, na aikido. Bardzo wszechstronną dyscyplinę, która może najlepsze czasy ma za sobą, ale jednak jest dalej bardzo mocno uprawiana i szczerze ją mogę polecić, bo jest dla ludzi w każdym wieku i wszechstronnie rozwija. Wpisuję na listę. Na koniec audycji dzisiejszej opowiem Państwu o tych sportach, które Państwo zgłosili jako te, które uprawiają najczęściej i najbardziej lubią. Dopisuję aikido. Dziękuję. 22 i 7 trójek. Proszę zgłaszać kolejne. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit. Wybierz model na miarę Twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto, a bestsellerowy Ford Transit od 111 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Czas na misję? Złap jeden gratis. W Carrefourze ciastka Milka. Różne rodzaje. W promocji 2 plus 1 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 18 stycznia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Bierz za połowę ceny w Kauflandzie. Każdego dnia coś nowego. Jednodniowe oferty aż 50% taniej z Kaufland Card. W czwartek chrupki Star 2,89, a w piątek lody bracia Koral 900 ml 9,97. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dobra wiadomość od Toyoty. W salonach na klientów czekają auta i specjalne benefity. Wszystko z okazji wyprzedaży 2024. Tylko teraz miejska i stylowa Toyota Yaris Cross z 2 napędami hybrydowymi do wyboru i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate jest dostępna z korzyścią do 11 500 zł. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć. Dlatego odwiedź salon Toyoty już dziś. Żegnamy reklamy. Jest 18.31, skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Izrael i Hamas uzgodniły zawieszenie broni w Strefie Gazy. Porozumienie przewiduje, że Hamas w ciągu 6 tygodni zwolni 33 izraelskich zakładników. W zamian Izrael uwolni 30 palestyńskich więźniów za jednego cywilnego zakładnika i 50 więźniów za jedną żołnierkę. Po 16 dniach mają się zacząć rozmowy o drugiej fazie porozumienia obejmującej zwolnienie reszty izraelskich zakładników i całkowite wycofanie izraelskich żołnierzy ze Strefy Gazy. Karetka pogotowia zderzyła się z osobową Toyotą w zachodniopomorskim. Dwie osoby są ranne. Toyota jest doszczętnie zniszczona. Ambulans dachował. W zdarzeniu brały udział dwie osoby. Obie zostały poszkodowane. Zastępca zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie przystąpił do udzielania poszkodowanym pomocy medycznej. Powiedział Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej straży. Na miejscu pracują 3 zastępy strażaków. Są utrudnienia w ruchu. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 142 w okolicach miejscowości Siwkowo. 16 marca odbędą się wybory uzupełniające do Senatu w Okręgu Krakowskim. Zwycięzca jednomandatowego głosowania obsadzi miejsce po Bogdanie Klichu. Senator Platformy Obywatelskiej stanął na czele polskiej misji dyplomatycznej w Waszyngtonie. W Holandii dziesiątki osób zaraziły się żółtaczką pokarmową typu A po zjedzeniu mrożonych borówek z Polski. Owoce były sprzedawane przez jedną z największych sieci marketów. Owoce wycofano ze sprzedaży dopiero w tym tygodniu, dlatego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego spodziewa się setek zakażeń. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na podsumowanie ekonomiczne dnia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz, tak, zapraszam. PKO Bank Polski otworzył oddział w stolicy Rumunii i nie wyklucza, że w tym roku wejdzie na kolejny rynek. Bank chce w ten sposób wspierać działający za granicą polski biznes, a w Rumunii inwestuje coraz więcej naszych firm z branży spożywczej, meblarskiej, chemii budowlanej czy informatycznej. Oddział w Bukareszcie jest 4. po Frankfurcie nad Menem, Pradze i Bratysławie zagranicznym oddziałem korporacyjnym PKO Banku Polskiego. PKO BP jest również obecny w Ukrainie poprzez należący do grupy Credo Bank. Styczeń to ciągle plany noworoczne, a tymczasem ponad połowa Polek i Polaków zamierza oszczędzać, a co za tym idzie, ograniczać pewne wydatki. Najczęściej będą to wydatki na jedzenie poza domem, ale również na zakupy spożywcze. Choć nie tylko, mówi Karolina Łuczak z Providenta. 28% deklaruje oszczędności w domu, rachunki, woda, prąd i gaz. 28% ograniczy wydatki na rozrywkę i kulturę, w tym także na serwisy streamingowe oraz na odzież i obuwie. Niewiele mniej zmniejszy budżety na wyjazdy i podróże urlopowe. Niemal co piąta osoba zrezygnuje z karnetu na siłownię lub z zajęć sportowych. Inflacja w grudniu wyniosła ostatecznie 4,7%, a w całym ubiegłym roku 3,6%. W gronie kosztów związanych z mieszkaniem najmocniej w ubiegłym roku podrożały prąd, gaz i woda. Kosmetyczne obniżki cen GUS odnotował w wypadku opału i AGD. W ciągu ostatnich 5 lat liderem wzrostu kosztów utrzymania dachu nad głową był wywóz śmieci, za który trzeba teraz płacić ponad dwukrotnie więcej niż pod koniec 2019 roku. Najnowsze dane GUS-u pozwalają oszacować, że na utrzymanie, wyposażenie i prowadzenie domu statystyczna trzyosobowa rodzina wydaje trochę ponad 1335 zł i jak oszacowali analitycy Hrejt, to o 8% więcej niż przed rokiem. Rząd przyjął projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Projektowane przepisy przewidują m.in. objęcie oprocentowaniem nadpłaty podatku powstałej w wyniku korzystnego dla podatnika orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czasie od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Takie same zasady będą dotyczyć nadpłat, które powstały w wyniku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Radomskie lotnisko będzie promowane za granicą, między innymi w Hiszpanii i we Włoszech. W opinii Zarządu Polskich Portów Lotniczych Warszawa-Radom ma potencjał, aby stać się alternatywą dla coraz bardziej obciążonego lotniska Chopina. Zieleń zdominowała dziś warszawską giełdę. Indeks największych spółek zyskał ponad 2%. Dolar kosztuje obecnie 4,13 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,53, a funt brytyjski 5,05 zł. Jutro podobno ma się przejaśnić, proszę Państwa, na zachodzie, ale reszta kraju pogodowo będzie mieć to, co dziś. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Sylwia, pytam dzisiaj o uprawianie sportu. Krzysiek Łoniewski opowiadał o tych dyscyplinach, które on lubi. A czy ty masz jakiś ulubiony sport? No ja dużo biegam po galeriach sztuki, po wystawach, ale nie wiem, czy o to ci chodziło, więc dodam rower. O, doskonale. Ale bieg to bieg, nieważne gdzie. A państwo? A jaki sport państwo uprawiają? Czy państwo mówią tak jak Carrie Bradshaw, shopping is my cardio? Proszę go zadzwonić. 22 i 7 trójek. Jesteśmy z państwem do 19. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Kudelsi na pewno wybaczą, że na chwilkę przerwiemy, bo proszę Państwa, 22 i 7 trójek to jest ten telefon, pod który Państwo dzwonią i opowiadają o swoich nieoczywistych treningach siłowych. Odnośnie sportów chciałam też do tej grupy zaliczyć jazdę konną, którą możemy uprawiać przez cały rok, również zimą, oraz samą opiekę nad końmi, zwłaszcza jeśli ma się ich kilka, bo trzeba się nieźle nadźwigać, żeby zimą dostarczyć koniom na pastwiska wiadra noszone w rękach, wiadra z wodą. Sprzątnąć obornik z wiaty, także można zaliczyć to też do sportów zimowych, nie tyle jazdę konną, co samą opiekę nad zwierzętami. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcę do ucha jego usta drwią. Słuchają Państwo Trójki, na zegarze prawie 18.40, a to dobra pora na reportaż. Zaprasza Anna Dudzińska. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Otaczają się rzeczami, składują, chomikują i znoszą przez całe lata. Syllogomania, czyli patologiczne zbieractwo, jest prawdziwym problemem XXI wieku. Czasem bywa też poważnym zagrożeniem dla sąsiadów, którzy niewiele w takich sytuacjach mogą zrobić. 8 lat temu w warszawskiej dzielnicy Włochy wybuchł pożar. 40 rodzin na wiele miesięcy straciło własny dach nad głową, a pożar spowodował sąsiad, który patologicznie przez lata zbierał rzeczy. Urszula Żółtowska, doświadczona tym zdarzeniem, zabiera nas w podróż po schowkach i piwnicach. Zbieracze, tak zatytułowała swój reportaż. Posłuchajmy. Dzień dobry, sąsiadko. Dzień dobry. Mieszkam w budynku, w którym 8 lat temu wybuchł pożar. Teraz budynek wygląda dobrze. Minęły lata, ale ten obraz palącego się budynku w pamięci wszystkich lokatorów do dzisiaj mocno tkwi. Olbrzymi pożar. Nie wiedzieliśmy, dlaczego się to stało. Że to człowiek, który cierpi na zbieractwo, to spowodowało pożar. I co jest na tym filmie? Odpadające kawałki dachu, płonące następne piętro. 18.08 pali się już potwornie. To już jest ten dym, który wyglądał jak po wybuchu bomby atomowej, widziany podobno z innych dzielnic Warszawy. No to zrobiłam sobie print screena artykułu o nas. Prasa pisała: ogromne zniszczenia, mieszkańcy ewakuowani. Spłonęło 8 mieszkań. Jak poinformowała na Twitterze warszawska straż pożarna, mężczyzna miał całe mieszkanie, niemal pod sufit, wypełnione różnego rodzaju przedmiotami i śmieciami. W ogniu stanął cały ciąg poddasza. Nasze mieszkanie było przez ściany mieszkania sąsiada, który tam rzeczy składował. Strażacy opowiadali, że trudno im było się poruszać po tym dwupoziomowym mieszkaniu, ponieważ były tak wąskie przejścia między rzeczami i pudłami, które sięgały sufitu. To bardzo utrudniało akcję ratowniczą. Z tego, co słyszałem, to jakiś tam miał zbiorniki z olejem i tam się całe to składowisko po kolei się zapaliło i później się to rozniosło na cały budynek. To było 8 lat temu, ale wszyscy wiemy, że pan, który zbierał, zbiera nadal. Tutaj w dzielnicy wielu z nas przechodzi obok budynków, gdzie widać, że ktoś też zbiera. Tutaj w okolicy, no tutaj jest takie jeden, a nawet dwa domy z dosyć dużym ogrodem, tak? Jakieś tam kilkaset metrów wręcz, działka solidna, która jest po brzegi wypełniona jakimiś właśnie znaleziskami. To są takie rzeczy, które wyglądają na totalne śmieci, tak? Ktoś, mam wrażenie, zbiera z okolicy i zanosi, co mu się spodoba. Tak? To widać, nawet czuć śmieci na składowanych, na kupach, na takich hałdach, niemalże wyglądających jak wysypisko. Wszystko jest to porozrzucane. Torebki foliowe w tysiącach. Sprawa znana urzędowi. Razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej staraliśmy się tu pomóc tym państwu. Udało się kilka razy doprowadzić do posprzątania tej posesji. Te śmieci zostały z posesji wywiezione, także było tych śmieci sporo, natomiast jest to problem, który nawraca. Mamy dosyć ograniczone możliwości podejmowania takich bezpośrednich kroków. No, są to znane przypadki. Nawet w telewizji było kilka programów, prawda, o takich osobach, które chyba cierpią na to zbieractwo, a razem z nimi cierpią i sąsiedzi i ich najbliższe otoczenie. Dzień dobry. Widzę, że tu w Państwa ogrodzie jest tyle toreb z rzeczami. Chciałam zapytać, dlaczego Państwo je zbierają? A co to jest? Słusznie, spodenki, sweterki, no wszystko w dobrym stanie, no to nie wyrzucę. Mąż to się denerwuje, nie? A ja, wie Pani, lubię takie duperelki. No, a jestem taki ten kolekcjoner, no zbieracz. A od dawna Państwo zbierają te rzeczy? No to znaczy od dawna, no, trudno tak określić, wie Pani, proszę Pani. My tu mieszkamy od 60 roku. Mama pracowała w handlu w hali Mirowskiej, to wie Pani. Źle nam się nie powodziło, biedni nie chodziliśmy. Ja nie chodzę do opieki, nie potrzebuję. Ja chcę, żeby biednych dali. Czasem widzę Panią z wózeczkiem, jak Pani sobie gdzieś jedzie, nie? A tak, no proszę Pani, no zbieramy sobie. Nieraz to grzeszą, wie Pani, jakie rzeczy też. Serce boli. Zwikliny. Dwa fotele i piękna ta wersalka. Taką łapę. Łóżeczki zbieramy, stal, to zawsze parę groszy. Ja emeryturę mam, proszę Pani, ja pracowałam 30 lat w ruchu na towarowej. No, na towarowej. A proszę Pani, przychodzili do mnie różni ludzie i artyści. Ale rzeczywiście tych worków tutaj jest. A sąsiedzi to nie mają pretensji, że Państwo tam zbierają te rzeczy. A tu widzi Pani szybę? Chodzą grupy łobuzów i nam wybili. Kiedyś tylko mnie serce zabolało, wie Pani jak? Do nas, bo Państwo jesteście patologia. A mnie, wie Pani jak? Do gardła podeszło i mówię, co? Dość często jeździliśmy tam zawsze na rowerach akurat tamtędy z mężem i zawsze obserwowaliśmy, jakie dywany są wywieszone, rozmaite właśnie rzeczy, które tam stoją i no i zawsze moje współczucie dla sąsiadów, tak, no bo to też choroba, prawda, i bardzo trudna choroba, bo trudna i dla człowieka, i dla jego otoczenia. Bardzo porządne ogrody i pomiędzy tym nagle jest właśnie taka, jakby to nazwać, przepraszam za wyraźnie, zrakowa ciała wyspa. I zapach, który jest brzydki. Pierwsze, co czujemy, tak, to rany, ale okropieństwo. Pierwsze to jest uczucie niechęci, tak, zanim zaczniemy bardziej świadomie myśleć, że po prostu no, ktoś jest chory. To jest brud, to są robaki, szczury. I to wytrąca nas z tego dobrego samopoczucia, że jednak jest w naturze człowieka coś takiego, że gromadzi. Na mojej klatce pod schodami jest taka przestrzeń i tam naprawdę stare wózki, rozlatujące się szafki, już nawet nie w piwnicach, no jakieś, tak. Jakieś resztki szuflad, tam pod tymi schodami upchane jest naprawdę sporo i właściwie nie ma to właściciela. Tak. Znaczy ma, ale może już nawet nie mieszka. I nie dochodząc do części takiej stricte piwnicznej, ale w takim jakby przedsionku piwnic ogólnodostępnym widzimy i musimy usuwać właśnie głównie meble, łóżka, tapczany, wersalki, rzeczy, które się czasami przydają do jakichś robót, a jak już się nie przydają, no to ktoś tam zostawia i sobie to leży. Czy ludzie nie mają piwnic w tych budynkach własnych? Oczywiście, że piwnice mają, ale w piwnicach już mają pełno. Schodzimy do piwnicy i przed moimi oczami jest widok zagraconych, że tak powiem, w przestrzeni pod schodami. Palety, fragmenty stołu, stołek, jakieś, nie wiem, trzymadełka na świece i zabawki dla dzieci, więc ogólnie chaos. No, skrzynka energetyczna, na której również stoją pudełka po butach i jakieś opakowania z nieznaną zawartością. Piętrowo poukładane. Tak, w najciemniejszych, że tak powiem, zakamarkach. Jedna z piwnic tutaj mieszkańców jest przyporządkowana do mojego mieszkania. Rzeczy, że tak powiem, ze zbioru żal wyrzucić, może się kiedyś przydadzą. No i to wszystko zostało tu wepchnięte do śmietnika, żal, ale już się nie korzysta. Może pozostać tam przez wiele lat, aż w końcu się zdecyduje wyrzucić, albo w zapomnieniu będzie leżało dalej w kącie. No, u mojej cioci na przykład piwnica w starej kamienicy jest jeszcze bardziej zagracona, tam już wszystko jest w takim kurzu charakterystycznym, dla pajęczyna? Starych budynków. No pajęczyny też takie jak na filmach. Sam mam pudełko ładowarek, które mi się kiedyś przydadzą, a już nie produkują nawet takich, nie wiem, czy to telefonów, czy peryferii, które z nich korzystają. No, jakieś człowieku jest takie chęć chomikowania albo żal wyrzucania. No tu widzę też, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, no, taka jest bojka, z którą ratownicy pływają. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek widziała światło dzienne, ale w piwnicy jest. Widzę ją tam po prawej stronie, tak, wysoko. Tak, pomarańczowo, tak. W tej piwnicy to rzeczy zbyt dużo jest. Myślę nowym okiem spojrzeć na własne graty. I piwnica, to jak pomyśli o niej, no to nie wiem, jutro się zrobi, tak, albo w przyszłości nieokreślonej. No ja wpuściłam panią do mojej piwnicy, przecież to jest miejsce, gdzie tam nikt nie wchodzi. Dobrze, że nie ma pani kamery. Tu mam szuflady z tymi szklanymi, takimi potłuczonymi właśnie kubeczkami, nie kubeczkami, żeby jakieś mozaiki zrobić, to się też wszystko przyda, każdy kubeczek, talerzy. Dobrze, że pani ma tylko mikrofon. Taka świadomość to tak rzeczywiście lżej się robi człowiekowi na sercu. Że inni też to mają. Że inni też tak mają, no. No to mówię, no może rzeczywiście nie jest ze mną aż tak bardzo źle. Czyli co? Zbieracze? No zbieracze. Myślę, że to zbieranie w ogóle a takie... A coś jest z tym zbieraniem. No ale mówię, to najbardziej cieszę się właśnie tym, że nie jestem jedyna w tym wszystkim. Pracowałem przez kilka lat w spółdzielni mieszkaniowej, gdzie no było bardzo podobnie. Dużo rzeczy zostawionych w piwnicach od dawna, to było widać, że one leżą tam długo i no niektórzy lokatorzy też zostawiali na klatce schodowej swoje przedmioty, typu jakieś stołki, no może tam klatki były trochę mniejsze, więc nie da się takich dużych rzeczy zostawić. Ale też na przykład była taka sytuacja, że jedna pani używała swojego starego samochodu, którym już nie jeździła, do przechowywania rzeczy. I też no, był cały zawalony różnymi rupieciami i tak dalej. Więc no, w różnych miejscach sobie potrafią ludzie takie fajne miejsca znaleźć i przechowywać. Jest to też zastawianie dróg przeciwpożarowych na klatkach. I to no, nie powinno mieć miejsca po prostu. Na naszym osiedlu co jakiś czas jest ukaz, że mamy sprzątnąć z klatek to, co my tam stawiamy, bo to jest niebezpieczne, tak? Ze względów PPOŚ. I to jest prawda. No i wtedy w panice, u nas też tak było, w panice biegaliśmy, jak miała chodzić komisja, to niektórzy je tam upychali w domu. Część rzeczy rzeczywiście wyrzuciliśmy, ale no... To jest coś takiego. My je chowamy i one tak w końcu wypełzają i zaczynają zajmować coraz więcej miejsca. Więc, odporni jesteśmy. Tak, jesteśmy odporni. No być może, nie wiem, no, część osób uznała właśnie, że zrobi się kiedyś. No tak, no. Większość osób kiedyś coś zrobi. Ale to jest różnica. Otaczanie się rzeczami, z którymi czasami mamy trudność pozbycia się, a co innego, jak się rzeczy zbiera tak chorobliwie, tak jak nasz sąsiad. Ciągniemy wąs jeszcze! Jednego dnia właściwie straciło się dom i dach nad głową. Spowodowane właśnie zbieractwem jednego pana, który miał tyle tych rzeczy, które łatwo się po prostu zapaliły. I wiemy, że sąsiad, który spowodował pożar, został aresztowany na 3 miesiące, jednak po tych 3 miesiącach wyszedł. Budynek był przez wiele miesięcy remontowany. Robotnicy, którzy byli na rusztowaniach z zewnątrz, zobaczyli, że w nowo wyremontowanym mieszkaniu znowu gromadzi śmieci. Cały czas znosi nowe śmieci do domu. I tak naprawdę wszyscy są bezradni. Nikt nie wie, co z tym można zrobić, no bo spółdzielnia mówi, że nic nie może, urzędy też i tak naprawdę... No może robić co chce w swoim mieszkaniu, no. Ludzie boją się z nim rozmawiać, bo nie wiadomo do czego ten człowiek jest zdolny. I nawet jeżeli mu zwrócą uwagę, to co to da, bo tak no, może robić co chce. Nikt mu nie jest w stanie tego zabronić, więc no jest taka bezradność. No i to jest trochę przerażające, że z tyłu głowy wiadomo jest gdzieś trochę strach. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dziś pytałam Państwa o to, jaki sport Państwo wybrali na swoje życie i pojawiło się dużo różnych wskazań w naszych telefonach, znaczy w Państwa telefonach do nas. I teraz zebrałam to wszystko. Kometka, yoga, bieganie, kickboxing, fitness, marsze, rower, pływanie, aikido, jazda konna i taniec. Wszystko to towarzyszy Państwu na co dzień i ogromnie się z tego cieszymy, bo sport to naprawdę zdrowie, nie jest to frazes. Mam nadzieję, że nie będą Państwo musieli oszczędzać na karnetach i zajęciach sportowych, jak co piąta osoba w Polsce. Te wiadomości dostaliśmy dziś od Sylwii Zadrożnej w ekonomicznym podsumowaniu dnia w Trójce. No cóż, oby nie trzeba było obcinać wydatków na przyjemności, w tym na sport. Of every dying empire, just let it die. Sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away. As the tattered standard hits the ground, another coronation day. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś wieczorem porozmawiamy o równości. Czy równość może się opłacać? Jako społeczeństwo próbujemy wspomagać tych, którzy mieli gorszy start, poprawić sytuację tym, którym powinęła się noga. Zapomogi, parytety, programy włączające, dopłaty, zasiłki są naturalnym elementem naszej polskiej rzeczywistości. O tym, co traci, a co zyskuje społeczeństwo i gospodarka na tym wyrównywaniu szans, porozmawiamy z ekonomistką, profesor Elżbietą Mączyńską, Przemysławem Żydokiem, prezesem Fundacji Aktywizacja oraz socjologiem, profesorem Henrykiem Domańskim. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.